امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا جامعہ کے اساتذہ اور طلباء میں بھی غیبت کا سلسلہ ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو اس کی کیا صورتیں ہیں اور اس سے کس طرح بچا جائے؟ دیکھو، جامعات کے طلباء ہوں، اساتذہ ہوں، یا جامعات المدینہ کے اساتذہ یا طلباء ہوں، یا دنیا کے کسی بھی حصے کے مسلمان ہوں، چاہے وہ بظاہر نیک نظر آتے ہوں یا نہ آتے ہوں، چاہے وہ داڑھی والے ہوں چاہے نہ ہوں، چاہے عالم ہوں چاہے غیر عالم ہوں، آج کل جنرل مطلب عموماً غیبت بہت زیادہ ترین عام ہے، اور اتنی عام ہے کہ غیبت کرنے کے بعد پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کی غیبت کر ڈالی ہے. اگر پتہ بھی ہو لگ جائے کہ غیبت کی ہے، تب بھی کوئی ندامت یا کوئی یہ تصور نہیں ہوتا عام طور پر کہ کوئی مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا. حالانکہ غیبت گناہ کبیرہ ہے اور اس کے عذاب اتنے سخت ہیں انہیں کہ آدمی اگر تصور کرے اور تصور اس کا قائم ہو جائے تو کانپ اٹھے. جیسا کہ میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے اور وہ ان سے اپنے چہرے اور سینے کو چھیل رہے ہیں، نوچ رہے ہیں. اب اگر اس تکلیف کا احساس پیدا کرنا ہے تو ذرا سا اپنے اس موجودہ ناخن کو آدمی رگڑے اپنی کھال پر، زور سے ذرا رگڑے تو پتہ چلے گا کہ تکلیف ہوتی ہے نہیں. تو تانبے کے ناخن اور وہ اس کو اس پر مجبور کیا جائے گا، اس کو یہ نوچنا پڑے گا، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے وہ باز رہ سکے گا. تو وہ چھیل رہے تھے اپنے چہرے اور سینے کو. آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے، آبرو ریزی کرتے تھے، لوگوں کی غیبت اور آبرو ریزی کرتے تھے. اس طرح غیبت کرنے والوں کا ایک عذاب یہ بھی دکھایا گیا کہ پہلوؤں سے گوشت ان کے کاٹا جا رہا تھا. اس طرح کے عذابات کا تصور باندھے کہ اگر غیبت کی اور یہ عذاب مسلط کر دیا گیا تو اس وقت کون بچائے گا، تو کیسے سہا جائے گا. یقیناً عذاب خداوندی کوئی سہے نہیں سکے گا، بلکہ معاذ اللہ کوئی کہے کہ میں اللہ کا عذاب سہ لوں گا تو وہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا، کہ اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھا اس نے. تو غیبت سے بچنے کے لیے ایک تو عذاب پر نظر رکھے، اس کے مزید اس کی تعریف بھی معلوم ہونی چاہیے کہ غیبت ہے کیا، یہ بھی تصور لوگوں کا کم ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی غیبت کر رہا ہو اور دوسرا اگر خوف خدا والا اس کو سمجھانے کی کوشش کرے تو اگلا بولتا ہے کہ میں غیبت نہیں حقیقت بیان کر رہا ہوں، وہ ہے ہی ایسا، میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں. تو یہ باتیں بہت ہی غلط بعض صورتوں میں بہت خطرناک ہیں. تو غیبت کی تعریف ذہن نشین کر لیں گے نا تو انشاءاللہ کم از کم یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ یہ غیبت ہے یا نہیں، اور غیبت کی تعریف جاننا فرض ہے غیبت کے بارے میں، کیونکہ غیبت ایک مہلکات میں تو مہلک ہے، ایک گناہ ہے، اور یہ گناہ اس طرح کے جو گناہ ہیں نا ان کے بارے میں جاننا فرض ہے. نہیں جانے گا تو بھی گناہگار ہوگا، نہیں جانتا ہوگا تو. تو غیبت کی تعریف بالکل آپ اپنے ذہن میں راسخ کر لیں، نقش کر لیجئے، کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی برائی کرنا جو اس میں موجود ہو وہ غیبت ہے، جبکہ مقصود بھی برائی کرنا ہو. یعنی برائی کرنے کے لیے کسی میں موجود برائی کا پیچھے سے تذکرہ کرنا، یہ ہے غیبت. یہ اگر آپ بالکل رٹ لیں، اس کو لکھ لیں، لکھ کر اپنے سامنے رکھ لیں، بہار شریعت میں بھی لکھی ہوئی ہے، میں نے بہار شریعت میں لکھی ہوئی کا سمجھو آسان انداز میں آپ کو سنا دیا کہ برائی بیان کرنے کی نیت سے کسی میں موجود برائی کو پیچھے سے بیان کرنا کسی کے آگے، یہ ہے غیبت. اور یہ ہے کبیرہ گناہ. اب برائی بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں, ہم لوگ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس کی برائی بیان کر رہے ہیں, برائی ہے یا اس میں عیب ہے یا خامی ہے, یہ برائی بیان کرنے کے طور پر اگر بیان کریں گے تو یہ غیبت ہو جائے گی, خامی بھی بیان کریں گے تو غیبت ہو جائے گی, جبکہ وہ خامی ہو. اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے تو پھر یہ تہمت ہو جائے گی. جیسے کہ میں نے عرض کی تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں, یہ وہ ہے ایسا, تو وہ ایسا ہے جبھی تو اس کو پیچھے سے کہنا غیبت ہوا. اگر وہ ایسا نہ ہو اور اس کے باوجود کا تو یہ تو پھر تہمت کہلائے گی, جو غیبت سے بڑا گناہ ہے. تو اب یہ کہ یوں سمجھو کہ کسی نے جھوٹ بولا اور آپ کو پتا چل گیا, یا آپ نے دیکھ لیا کہ اسے نے جھوٹ بولا اور آپ نے اس کا کسی کے آگے تذکرہ کر دیا کہ یار میں نے خود دیکھا ہے تو جھوٹ بول رہا تھا, تو یہ ہے غیبت. یہ ایک مثال دی میں نے آپ کو, اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. یہاں تک کہ اگر کسی کے کپڑوں کی برائی کی کہ اس کے کپڑے گندے ہوتے ہیں, یہ بھی غیبت ہے. کسی کے مکان کی برائی کی کہ اس کے گھر میں صفائی نہیں ہے, اس کا لیٹرین بالکل گندا تھا میں گیا تھا, یہ غیبت ہے. فلاں بے وقوف ہے, تو جبکہ وہ واقعی بے وقوف ہے تو غیبت آپ نے کی اس کی. ہاں, جو علل اعلان گناہ کرے, بے باقی کے ساتھ جو گناہ کرتا ہے علانیہ, اس کا پیچھے سے تذکرہ کیا تو یہ غیبت نہیں ہے, کیونکہ اس نے خود ہی پردہ اٹھا دیا. یا اس لیے غیبت بیان کی کہ اس کے شر سے بچانا مقصود ہے. مثال کے طور پر آپ کا دوست کسی ایسے شخص سے دوستی گانٹھنے لگا ہے جو نشے کا عادی ہے, یا اسی طرح کی کوئی مطلب اس میں ایسی اخلاقی برائی ہے جس سے اس کو نقصان پہنچے گا, تو اب اس کو بچانے کے لیے آپ نے بتایا کہ اس سے بچ کے رہو تم, اس میں یہ خرابی ہے, تو یہ غیبت نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی اس سے پارٹنرشپ کر رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پیسے کھا جاتا ہے, تو اس کو اس نیت سے بچانا یہ بھی غیبت نہیں ہے کہ یہ پیسے کھا جاتا ہے, جبکہ واقعی آپ کو پتا ہو, کنفرم معلوم ہو یقینی طور پر تو بتانے مہرج نہیں. یا مشورہ کیا تو اب مشورے پر بھی بتانے مہرج نہیں. جیسے لوگ شادیوں میں انکوائری کرتے ہیں, معلومات کرتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم اپنا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں لڑکے کا یا لڑکی کا, تو وہ کیسے لوگ ہیں, تو اب یہاں جو معلومات ہیں تو وہ سچ سچ بتا سکتا ہے, بلکہ بتانا ہوگا کہ یہ امین ہے جس سے مشورہ طلب کیا گیا, یہ امین ہے, امانت دار ہے, تو اس کو صحیح مشورہ دینا ہوگا. جان بوجھ کر غلط مشورہ دے گا تو گناہگار ہوگا. تو غیبت اتنی عام ہے اور اس سے بچنا اتنا دشوار ہو گیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. تنبیہ الغافلین میں اس طرح کے واقعات لکھے کہ عقل کام نہیں کرتی. مثال کے طور پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ جو تھے وہ روئی خرید کر لے آئے, ان کی زوجہ کہنے لگی کہ آپ کو ٹھگ لیا ہے, یہ روئی والے ٹھگ ہیں ٹھگ. تو وہ بزرگ جو تھے انہوں نے فوراً اس کو کہا تم کو تجھے طلاق. وہ گھبرا گئی, کیا ہو گیا, ہونا کیا تھا, تو نے غیبت کی, تہمت رکھی تو نے, اور کل قیامت میں اگر سارے روئی والوں نے تجھے گھیر لیا کہ تو نے ہماری برائی کی, ہم کو ڈیگریڈ کیا, ہم کو رسوا کیا, تم نے ہم کو ٹھگ کہا, تو پھر میں بھی مطلب ساتھ میں میرا میں بھی لپیٹ میں آؤں گا. اس طرح کے بھائی فلاں کی بیوی نے غیبت کی تھی تو اس میں میرا نام خراب ہوگا, اس لیے تو مجھے نہیں چاہیے. یہ جذبہ تھا پہلے کے دور کے لوگ ایسے نیک ہوتے تھے. ایک بزرگ کا لکھا ہے کہ آپ دعوت میں تشریف لے گئے, لوگ اکٹھے تھے, تو اس میں کسی نے کہا کہ ابھی تک فلاں نہیں آیا, تو جواب میں کسی نے کہا کہ ارے وہ تو موٹا ہے سست. تو آپ نے فوراً لا حول شریف پڑھی, لا حول ولا قوت الا باللہ. میں ایسے لوگوں میں پھنس گیا ہوں کہ جو مسلمانوں کی غیبتیں کرتے ہیں. یوں کہہ کر آپ احتجاجاً اٹھ کر چلے آئے کہ میں ایسی جگہ کھانا نہیں کھاؤں گا جہاں لوگوں کی غیبت ہوتی ہے. پھر اس صدمے کی وجہ سے انہیں اپنے آپ کو بھی کوسا آپ نے کہ تیرا نفس تجھے اٹھا کر ان لوگوں میں لے آیا, تجھے کھانے کا بڑا جذبہ ہے. تین دن ایک کتاب میں پڑھا, سات دن تک انہوں نے بالکل کھانا نہیں کھایا, ایسی نفرت غیبت سے. اور غیبت کرنے اور غیبت سننے کو اس قدر یہ حضرات اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام وہ برا سمجھتے تھے. تو کسی موٹے کو بھی پیچھے سے موٹا کہنا یہ بھی غیبت ہے. کسی لمبے کو پیچھے سے لمبا کہنا, لمبو کہنا, ٹھگنے کو ٹھگنا کہنا, یہ کیونکہ عیب ہے. لمبا ہونا عیب ہے, ٹھگنا ہونا عیب ہے, موٹا ہونا عیب ہے. تو اگر پیچھے سے بلا حاجت شرعی, بلا اجازت شرعی, اگر یہ کہ ان کی اس خامی کو پیچھے سے بیان کیا تو یہ بھی غیبت ہے. تو اب آپ کہیں کہ میں تو سامنے بول سکتا ہوں, تو اگر سامنے بولو گے وہ موٹے ہیں, اس کا دل دکھے گا, دل آزاری ہوگی, یہ تو اور بھی بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. سامنے بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے. موٹے کو موٹا سامنے سے کہنا, لمبا کہنا, لمبو کہنا, ٹھگنا کہنا, تو پھر اس پر تو قرآن پاک میں صاف ارشاد ہے, ولا تنابزوا بالالقاب, یعنی ان لوگوں کو برے القاب سے مت پکارو. تو اس پر تو قرآن نے وہ تفسیق کی ہے ایسے لوگوں کی, فسق کا فتویٰ دیا ہے, وہ ظالم قرار دیا سو کہ جو لوگوں کے نام بگاڑے, برے القاب سے لوگوں کو پکارے. اور بھی صفات ہیں اس میں, اور بھی باتیں, وہ تو آخر میں جا کر, وہ پوری آیت مجھے یاد نہیں ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اب یہ کہ یہ اتنا لمبا مضمون ہے کہ غیبت اتنی بازار باتیں بہت آسان ہوتی ہیں لیکن غیبت ہو جائے. جیسے اب کسی کی گاڑی ہے تو ہم نے بولے یار اس کی گاڑی تو کھچڑ پچڑ ہے, یہ بھی غیبت ہے. ذرا آپ کسی کی گاڑی کو بولو گے تو کھچڑ پچڑ بولو گے, اس کو برا تو لگے گا نا. یا کسی کی رائٹنگ خراب ہے, خط اچھا نہیں ہے, تو آپ بولو گے یار اس کی رائٹنگ گندی ہے, اس کو برا تو لگے گا نا. تو پیچھے سے بولو تو غیبت. لیکن دیکھیے مستثنیات ہوتی ہیں بہت ساری باتوں میں, تو اگر کوئی شرعاً اجازت کی صورت ہے تو پھر غیبت نہیں ہوگی. لیکن عام طور پہ ہمارا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ برائے بیان کی جائے, تو برائے بیان کرنا مقصود ہو تو یہ غیبت ہے اور کبیرہ گناہ. اس ضمن میں غیبت کی تباہ کاریاں رسالہ آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ عیسائی بھائیوں نے پڑھا بھی ہوگا, لیکن پڑھنے والے کا بھی بچنا اکثر دیکھا ہے کہ دشوار ہوتا ہے. جو پڑھتے ہیں وہ بھی بچ نہیں پاتے, لیکن کچھ نہ کچھ تو فرق آتا ہے. تو بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید یاد ہو جائے گا. اور اس رسالے پر مزید کام میں کر رہا ہوں. آپ دعا فرمائے کہ ایک زخیم مواد غیبت کے عنوان پر امت کو دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا انشاءاللہ. اور بے شمار مثالیں میں نے غیبت کی جمع کر لی ہیں, طرح طرح کی مثالیں, طرح طرح کے شعبے میں جو غیبتیں کی جاتی ہیں ان کی مثالیں الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے. جیسے کہ اپنے مدنی ماحول کی مثالیں بھی میں نے کی ہے کہ اس میں پتہ نہیں ہوتا غیبتیں ہو جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر مدنی مشورہ ہوا تو یار نگران بس اسی کی بات سنتا ہے کہ جو اس کی ہاں میں آ کرتا ہے, میرے کو تو بولنے کا اس نے موقع نہیں دیا. اب یہ غیبتیں یا تومتیں یا بدگمانیاں, بہرحال یہ گناہ بھری باتیں, جبکہ کوئی شرعی اجازت کی صورت اس میں نہ بنتی ہو. فلاں کام نہیں کرتا, دعوت اسلامی کا کام نہیں کرتا, لیکن نگران کا منظور نظر ہے. اب بتائیے یہ بات نگران سنے گا تو کیا خوشی سے جھوم اٹھے گا؟ اگر اس کو برا لگے گا تو یہ بھی گناہ بھری گفتگو ہے. یا یہ کہ میں نے اتنا اچھا مشورہ دیا لیکن نگران نے بالکل میری لفٹ نہیں کرائی. جانتے ہو کیوں؟ یار اس دن میں نے نگران کی کو کھری کھری سنا دی تھی, اب نگران میرے کو لفٹ نہیں کرا دیا. اس طرح کی بہت ساری گناہوں بھری گفتگو مبلغ بیان کرے گا تو بولیں گے یار یہ مائک نہیں چھوڑتا تھا. یار یہ بھی اس کو برا لگے گا نا. کسی کے بارے میں کہا جائے, چاہے ناتخوانوں کی غیبتوں کے بارے میں بھی ایک باب میں نے باندھا ہے, تو وہ یہ کہ مائک نہیں چھوڑتا تھا. اب کسی بھی مبلغ, مقرر, ناتخوان, واعظ, خطیب, کسی کے بارے میں جو کہو گے یہ مائک نہیں چھوڑتا تھا, تو وہ خوشی سے جھومے گا نہیں بلکہ اس کا دل ٹوٹے گا, برا لگے گا. یار اس کے بیان میں دم نہیں تھا. آپ کو پتا ہے کہ دم کسی کو اچھی نہیں لگتی, سب کو مدح چاہیے, اپنی تعریف چاہیے. تو اب یہ کہ یہ چلو تعریف اگر وہ پسند کرتا تو یہ اس کی کوتاہی ہے, لیکن یہ کہ مذمت کرنا یہ آپ کی طرف سے کوتاہی ہے کہ اس کے بیان میں دم نہیں تھا. تو بلا اجازت شرعی یہ بات کہی آپ نے تو یہ بھی غیبت کے خاتے میں جا سکے گی. یار اس ناتخوان کی آواز تو پھٹے ہوئے ڈھول جیسی ہے, یار اس کو نعت پڑھنے کا ڈھنگ نہیں آتا. یہ آواز ہے کوئی پروفیشنل ناتخوان ہے یار؟ یہ پروفیشنل ناتخوان تو عام ہے نا. لیکن یہ کہ یہ پیچھے سے بیان کرنا اس کا, ہاں جو علل اعلان پیسے مانگتا ہو لیتا ہو, بغیر پیسے نہیں آؤں گا اس کے بارے میں مشہور ہے, اس کو کسی نے کہا تو وہ دوسری بات ہے. لیکن ہر ایک کا نمایاں نہیں ہوتا کردار, تو اس لیے وہ خامہ خواہ ہمارے یہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ پروفیشنل لتوان ہے، تو یہ اس کو بالکل پاؤں تلے زمین نکل جائے گی اس کے، اتنا ناگوار گزرے گا اگر وہ سنے گا تو. تو یہ بھی گناہ بھرا جملہ ہے کسی کے بارے میں بلا اجازت شرعی کہنا. تو اب ان کا حل کیا ہے؟ ان کا حل ہے کفل مدینہ اور حتی الامکان تنہائی، مدنی کاموں اور دیگر اہم ضروریات جو ہے اس کے علاوہ آدمی تنہا رہے. جہاں ذاتی دوستیاں کی تو پھر ان گناہوں سے بچنا جوئے شیر لانے کے مترادف معلوم ہو رہا ہے فی زمان. دو جب ملتے ہیں نا دو، تو اکثر تیسرا موضوع بحث ہو جاتا ہے، ہدف تنقید بن جاتا ہے. تو نہ رہے ماس نہ بجے ماسری، کسی سے ذاتی دوستی مت کرے ہو سکے تو. نہ یہ مطلب ہے کہ یہ ایک گناہ تھوڑی غیبت، کئی گناہ اس میں ہوتے ہیں، کئی گناہ. ہماری گفتگو اکثر گناہوں بھری ہوتی ہے، اور شیطان مطلب یہ کہ بعض اوقات یوں بھی ورغلا دیتا ہے کہ یہ تو میں تنظیمی گفتگو کر رہا ہوں. تو بھائی ایسی تنظیم ہم کو نہیں چاہیے، نہ ایسی تنظیمی گفتگو چلے گی ہم کو کہ جو گناہ کرائے ہم کو. ہماری تنظیم ہم کو گناہ کرنے کا نہیں بول رہی، ہماری تنظیم تو ہماری آخرت کی بہتری بنا رہی ہے. یہ تنظیمی گفتگو ہی نہیں ہے، جس میں مسلمان کی غیبت ہے وہ شیطانی گفتگو ہے. اور جو بنا مدنی مشورہ غیبتوں پر مشتمل ہے، تہمتوں پر مشتمل ہے، دل آزاریوں پر مشتمل ہے، تو وہ مدنی مشورہ نہیں ہے، وہ شیطانی مشورہ ہے. ہمارا مدنی مشورہ گناہوں سے پاک اور آخرت کی بہتریوں کو لانے والا مدنی مشورہ ہے. باقی اس کو مدنی مشورہ کہنا مدنی جیسے مقدس لفظ کا غلط استعمال ہے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سے بھائیو، خوب غور کر لیا کریں، خدا نہ خواستہ کبھی غیبت ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کر لیں. اگر کسی کے سامنے کیے تو اس کو بھی اپنی توبہ پر مطلع کریں، کیونکہ السر بالسر والعلانیت بالعلانیت ہے کہ خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ اور علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ. اگر گناہ سب کے سامنے کیا اور توبہ چپکے سے کر لی، تو جو جن کے سامنے آپ نے گناہ کیا ان کی نظر میں تو آپ گناہگار رہیں گے. اگر کوئی چلو ٹھیک ہے اگلے نے نہیں سمجھا سمجھا، اب اس کا الٹرا ساؤنڈ کریں کہ سمجھا نہیں سمجھا، آپ ان کے سامنے اپنی توبہ ظاہر کر دیں کہ میں نے توبہ کر لی ہے یا میں توبہ کرتا ہوں. ان کے سامنے یہ کرنا ہوگا. یہ ہمارے عام ہے کہ اگر گناہ پر ندامت ہوتی بھی ہے تو وہ اکیلے میں توبہ کی جاتی ہے. اگر کسی کے سامنے کی، 100 آدمیوں کے سامنے گناہ کیا تو 1900 کے سامنے توبہ کرنی ہوگی، 1000 کے سامنے گناہ کیا تو 1900 کے سامنے، دوسرے ہزار نہیں، دوسرے کروڑ بھی نہیں چلیں گے، 1900 کے سامنے توبہ کرنی ہوگی. اب یہ کہ یہ کیسے پتا چلے کہ وہی 1000 تھے، یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ پوری کوشش کریں کہ 1000 تک یہ خبر پہنچ جائے کہ میں نے فلاں گناہ آپ کے سامنے کیا تھا، اسے توبہ کر لی ہے. اب یہ ہے بڑا نازک معاملہ، اور اس میں بڑے بڑوں کا ابتلا فی زمانہ دیکھا جاتا ہے. شاید ہی کوئی گفتگو ایسی ہو جس میں غیبت نہ ہو، کسی پر بے جا تنقید نہ ہو، بدگمانی نہ ہو، تہمت اور اتہام تراشی نہ ہو. یہ بظاہر کتنی خوبصورت اور اچھے چہرے والوں کی منڈلی ہو، بیٹھک ہو، اس میں بھی اس دور میں ان برائیوں سے بچنا بہت دشوار ہو گیا. تو بہت کوشش کیجیے، اگر کوئی غیبت کرے تو آپ کہہ دیجیے توبو الی اللہ استغفر، ہو سکے تو کہہ دیا گیا، جبکہ آپ کو یقینی طور پہ معلوم ہو کہ غیبت ہے، کہیں ایسا نہ کہ وہ چڑھائی کر دے. اگر وہ اہل علم ہے تو چڑھائی نہیں کرے گا، اگر سمجھتا ہے تو چڑھائی نہیں کرے گا. ہاں اگر بالکل یہ جاہل ہے یا علم ہونے کے باوجود جاہل ہے، کیونکہ میں نے جیسے کہ وہ سند اور علم، تو واقعی اگر علم ہے تو وہ آپ کا شکر گزار ہوگا، آپ کو جزاک اللہ کہے گا کہ مجھے آپ نے ایک بہت بڑی آفت سے بچایا. موقع کی مناسبت اپنے ماحول مدنی ماحول میں چل جائے گا توبو الی اللہ استغفر اللہ، یا ایسوں کے سامنے جو آپ کا احترام کرتے ہیں اگر آپ ان کو سمجھائیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ مان جائیں گے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے اور آپ کا ظن غالب آ گیا کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ باز آ جائے گا اس گناہ سے، تو اب سمجھانا واجب ہو جائے گا، ورنہ نہ سننا تو واجب تھا. غیبت کو سننا بھی گناہ ہے، تو انہیں نہ سننے کے لیے پوری کوشش تو کرنی پڑے گی. اور اب اگر اس کو سمجھا سکتے ہیں، اس کو باز رکھ سکتے ہیں، اور آپ کا ذہن غالب آ گیا ہے کہ یہ میں بولوں گا تو یہ باز آ جائے گا، تو اب سمجھانا واجب ہو جائے گا. اب جیسے میرے سامنے کوئی غیبت کرتا ہے تو بہرحال الحمدللہ میں سمجھا دیتا ہوں، توبہ بھی کر دیتا ہوں، اگر وہ اشکال وارد کرتا تو کوشش کر کے مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں, اور وہ توبہ کرتے بھی ہیں. تو جیسے کہ مجھ پر واجب ہوگا ایسے موقع پر کہ میرا ماتحت غیبت کرے گا, اور میرے تو لاکھوں ماتحت ہیں, اسلامی بھائی جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھے کسی طرح بھی اہمیت دیتے ہیں اور میری بات توجہ سے سنتے ہیں, تو ایسوں کے لیے مجھے سمجھانا واجب ہو جائے گا. ذن غالب, اس میں بھی ذن غالب بعض اڑیل بھی ہوتے ہیں, ضدی بھی ہوتے ہیں, تو ان کو تو نہیں سمجھا سکتا. اب مثال کے طور پر ایک بار چند اسلامی بھائی میرے ساتھ تھے, تو وہ کسی طبیب کا تذکرہ ہوا, یہ واقعہ یاد رہ گیا, اس لیے وہ واقعہ تو بہت ہے. اب وہ کوئی حاجت تو تھی نہیں وہاں, تو وہ طبیب کا تذکرہ ہوا, طبیب بہت اچھا ہے, وہ فلاں طبیب بہت اچھا, لیکن ہے ذرا اڑیل. تو میں نے کہا یار اس کی حاجت نہیں تھی اڑیل کہنے کی, آپ توبہ کر لیں. ہاں ہاں وہ ضدی ہے, میں نے کہا اس سے بھی توبہ کر لیں, ضدی اور اڑیل دونوں چیزیں لگیں, دو بار گناہ کیا نا اس نے. اب وہ گھبرایا, اس کی سمجھ میں آ گیا, نے کہا یار اس کی ضرورت کیا ہے, اب میرے سامنے بےچارے کو کیوں ڈیگریڈ کر رہے ہیں. اور دوسرے بھی تھے, ایسے بھی تھے جو اس طبیب کو جانتے بھی تھے, الحمدللہ سب کے سامنے اس نے توبہ کر لی. اگر اس کو میں نہ سمجھاتا تو شاید آپ سمجھاتے, تو ہو سکتا ہے کہ مباحثہ شروع ہو جاتا, اس لیے کہ میرے کو بھی ایک دلیل تو اس نے دی نا کہ بھائی ایسا وہ اڑیل ہے ضدی ہے, جبھی تو میں کہہ رہا ہوں. جب بھی میں نے, یہ تو بہت سخت بات ہو گئی, جس جو غیبت کی تعریف جانتا اس کے لیے تو مسئلہ ہو جائے گا اس طرح کہنا. تو یہ بہرحال اب جس نے کہا وہ بھی داڑھی اور امامے والا ہی تھا, اس لیے وہ جلدی سمجھ گیا. اب بڑا مطلب بہت بہت مطلب ماحول جو ہے ہمارا عجیب و غریب, خالی جامعات نہیں ہے, یعنی کہ یہ ہر جگہ یہ مطلب معاملات ہیں. تو انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے نا پابندی کے ساتھ, اور اس طرح کے تربیتی اجتماعات میں باقاعدہ شرکت کریں گے. ہفتہ وار اجتماع کے بیانات بھی ان عنوانات پر ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ, بیانات تو یہ سنتے سناتے رہیں گے, خود بھی بیانات فرماتے رہیں گے. تو اس کی تیاریوں میں اور اس میں تو آپ کو یہ معلومات ہوتی رہیں گی, اور انشاءاللہ عزوجل آپ کا بچنے کا ذہن بھی بنتا رہے گا انشاءاللہ. تو یہ تو میں نے سمجھو کہ آپ کو بہت مختصر سے وقت میں سمجھانے کی کوشش کی ہے, ورنہ یہ عنوان بہت لمبا ہے, بہت لمبا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مسلمان کی غیبت سے بچائے, اور پچھلی جو خطائیں وہ بھی ہماری معاف فرمائے.